हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? 13वां भाग, खोजे उपग्रहों में ट्राइटन 7वां सबसे बड़ा उपग्रह था। ट्राइटन की खोज के बाद कोई अन्य बड़ा उपग्रह नहीं खोजा गया था, जबकि कई छोटे उपग्रह खोजे जा चुके थे। ट्राइटन नेपच्यून से 220,000 मील की दूरी पर स्थित है और उसकी परिक्रमा लगाता है। यही दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की है। नेपच्यून पृथ्वी से बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी से अधिक है, इसलिए चंद्रमा 27 और 2/3 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। ट्राइटन 6 दिनों से कम काल में नेपच्यून का चक्कर काटता है। ट्राइटन से नेपच्यून की दूरी और परिक्रमा की गति से हम पृथ्वी का भार ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें कल्पना करना पड़ेगी कि वो एक तराजू पर रखा है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच रहा है। वैसे नेपच्यून का व्यास यूरेनस से कम है, परंतु उसका भार यूरेनस से 1/6 अधिक है। नेपच्यून पृथ्वी से 7.5 गुना भारी है, जबकि यूरेनस पृथ्वी से 14.6 गुना भारी है। साइज में छोटे होने के बावजूद नेपच्यून यूरेनस से क्यों भारी है? ग्रह बर्फ, पत्थर और धातुओं जैसे पदार्थों के बने होते हैं। समान आयतन का पत्थर बर्फ से भारी होगा और समान आयतन का धातु पत्थर से भारी होगा। पृथ्वी जैसा ग्रह मूलतः पत्थर और धातु का बना है। वो अपने आकार के हिसाब से बहुत भारी है। कैस्ट्रो और टाइटन जैसे उपग्रह जो मूलतः बर्फ के बने हैं और अपने आकार को तुलना में बहुत हल्के हैं। यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही बर्फ, पत्थर और धातुओं के बने हैं, पर नेपच्यून में पत्थर और धातुओं की मात्रा ज़्यादा है और बर्फ की कम। इसीलिए नेपच्यून यूरेनस से साइज में कम होने के बावजूद उससे भारी है। ऐसा कैसे हुआ, इसका उत्तर किसी को नहीं पता। वैसे नेपच्यून और यूरेनस बड़े ग्रह हैं, फिर भी वे जेंट ग्रह बृहस्पति और शनि से छोटे हैं। शनि का भार नेपच्यून का 5.5 गुना है और पृथ्वी से 95 गुना अधिक है। बृहस्पति का भार पृथ्वी से 318 गुना अधिक है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम तक लगाता है। इसे सामान्य समझा जाता है क्योंकि अधिकांश उपग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में ही अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, पर ट्राइटन नेपच्यून की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। इस उल्टी गति को रेट्रोग्रेड गति कहते हैं। रेट्रोग्रेड एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है उल्टे कदम। ट्राइटन नेपच्यून की उल्टी दिशा में परिक्रमा क्यों लगाता है, इसका उत्तर किसी को नहीं पता। ट्राइटन की खोज के 100 साल बाद तक नेपच्यून का अन्य कोई उपग्रह नहीं मिला। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। नेपच्यून पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर था कि ट्राइटन से छोटे किसी उपग्रह को देख पाना बहुत मुश्किल होता।